तक हो गया। अच्छा एक तक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ की जय। श्री ताय गौर हरिबो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयतां सुरतौर पंगो मौ मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोज। श्री राधा मदन मोहनौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव मे कुरुतु मंद मतेर्दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। वितर्क नामक संचारी भाव उसका विवरण चल रहा था। वितर्क में ये निरूपण कराए कि जहाँ हेतु को देख करके कोई अनुमान किया जाए उसका नाम वितर्क है। लिंग परामर्श अनुमानम परामर्श का अर्थ है तृतीय ज्ञान। एक ज्ञान हो रहा है सामने दिख रहा है कि पर्वतोयम बंधमान। फिर दूसरा ज्ञान है कि जहाँ जहाँ व्याप्ति का ज्ञान। और तीसरा ज्ञान है व्याप्ति का ज्ञान कि यत्र यत्र धूमस तत्र बंधी। और तीसरा ज्ञान है सामने देख करके कि ये पर्वत में धुआं है इसलिए अग्नि होगी। ये तृतीय ज्ञान की प्राप्ति होना ये परामर्श हो गया। तो हेतु परामर्श जो है वह विमर्श कहलाता है। अब ये ऐसा विमर्श कभी संशय के द्वारा भी उत्पन्न होता है। तो कभी विमर्श के कारण वितर्क होता है कभी संशय के कारण भी वितर्क होता है कि स्थानुर्वा पुरुषोवा। सामने कोई लकड़ी का ठूठ खड़ा हुआ है सूखा पेड़ खड़ा हुआ है छोटा टूटा हुआ कि मनुष्य है ये भ्रम हो जाए इसको संशय कहते हैं। माने उभय कोटि अवगाहनी जो बुद्धि है उसका नाम संशय है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ दोनों पेंडुलम की तरह से बुद्धि घूमे उसका नाम संशय है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हे सखा, तो कभी विमर्श कभी संशय, इनके कारण वितर्क उत्पन्न होता है। अब संशय के कारण होने वाला वितर्क उसको कह रहे हैं कि असौ किम तापिच्छः, नहीं यदमल श्री रिह गति ही पयोध किम्बायम, न यदि इह निरंको हिमकर जगन मोहारंभो धुर मधुर वंशी ध्वनि निरतः ध्रुवम मूर्धन अद्रेह विधुमुख मुकुंदो विहरति। क्या अरे देख देख सामने असौ किम तापिच्छः, ये क्या तमाल का वृक्ष है, तापिच्छ माने तमाल का वृक्ष है, असौ किम तापिच्छः, ये क्या तमाल का वृक्ष है। फिर कह रहे हैं ना ना ना, ये तमाल का वृक्ष नहीं है, क्योंकि ये नहीं यद अमल श्री इह गति, तमाल के वृक्ष से ज्यादा चमक इसमें है, अमल श्री, इसमें मल नहीं है, मैलापन नहीं है, ऐसी श्री है। और दूसरी बात यह है कि तमाल का वृक्ष तो स्थिर रहता है, स्थावर है, वह जंगम नहीं है, इसमें तो गति है, इसलिए तमाल का वृक्ष नहीं है। कि असौ किम तापिच्छः है, ये क्या तमाल का वृक्ष है, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यत अमलश्री ही, इसकी शोभा इसकी चमक कहीं अधिक है, तमाल वृक्ष में इतनी चमक नहीं होती। फिर यह गति ही, इसमें गति है, ये शाम ये कृष्ण तो हिलडुल रहे हैं, इसलिए कृष्ण को देख कर कह रही है क्या तमाल का वृक्ष है, बोले नहीं नहीं भ्रम हुआ था, ये नहीं है, इसमें गति है और इसमें चमक ज़्यादा है। पयोधक किम्बा, गोवर्धन के ऊपर श्री कृष्ण खड़े हुए थे, अब गोपी को संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है कि पयोधक किम्बा, ये कोई बादल है क्या, अयम बोले न यत इह नरंको हिमकरः, बोले नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अयम निरंको हिमकरः, बादल होगा तो चंद्रमा इतना तेज नहीं दिखेगा, परंतु चंद्रमा भी अंक से युक्त होगा, माने उसमें ज़्यादा धब्बे दिखेंगे, बादल आने पर यदि चंद्रमा हैं तो उसमें अधिक धब्बे दिखेंगे और वो निरंक नहीं होगा, चमकदार भी नहीं होगा, परंतु न यत इह निरंको हिमकरः, यहाँ पर तो पूर्ण चंद्र दिख रहा है, मुकम्मल पूरा चमकता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये बादल भी नहीं है। जगन मोहा रंभो धुर मधुर वंशी ध्वनि रता, श्री श्यामचंदर कभी वंशी बजाते हैं तो कह रही है क्या बादल की आवाज आ रही है क्या, बोले नहीं नहीं ये बादल की आवाज नहीं है। जगन मोहा रंभा, जगत को मोह प्रदान करने वाला जिसका प्रयास है, आरंभ माने प्रयास चेष्टा, तो जगन मोहारंभ, जगत को मोहित करने वाला जिसकी चेष्टा है, उद्धुर मधुर ध्वनि, ऐसी उद्धुर ध्वनि प्रकट हो रही है, ऐसी प्रकट ध्वनि श्री श्याम सुंदर से उत्पन्न हो रही है। तो जगत को मोह प्रदान करने वाली उद्धुर मधुर ध्वनि ये वंशी की ही प्रकट हो रही है, बादल की ध्वनि त्रिलोकी को मोहित करने में समर्थ नहीं है, जबकि वंशी की ध्वनि वह त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। इसलिए जरूर वंशी ध्वनि निरतः, ये श्याम सुंदर ही हैं जो वंशी ध्वनि को निरंतर निरंतर बजा रहे हैं। ध्रुवम मूर्धनि अद्रे, आज गोवर्धन के शिखर के ऊपर, मूर्धनि अद्रे निश्चित रूप से गोवर्धन के शिखर के ऊपर विद मुख मुकुंदो विहरति, अरे विदुमुखी, अरे चंद्रमुखी, जरूर श्री श्याम सुंदर आज गोवर्धन के ऊपर विहार कर रहे हैं, ये और कोई दूसरा नहीं है। तो असो किम तापिच्छा, ये क्या तमाल का वृक्ष है? फिर कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाल के वृक्ष में अम्लश्री नहीं होती, इतनी चमकदार चमक नहीं होती है और गति और उसमें मूवमेंट भी नहीं होता है, गति भी नहीं होती है, वह स्थावर है, जंगम नहीं है, परंतु ये जंगम है। तो ये गति, इसमें गति भी है। पयोदक किम्बा, ये क्या बादल है? बोले नहीं नहीं नहीं, नरंग को हिम कर रहा, बादल के बीच में निर्दोष पूर्ण चमकदार चंद्रमा नहीं दिखता है, परंतु यहाँ पर पूर्ण चंद्रमा दिख रहा है। जगन मोहारंभो धुर, ये तो श्याम सुंदर की बंशी बज रही है, बादल की गरज नहीं है, ये तो श्याम सुंदर की बंशी बज रही है, अपनी ओर से जुड़ा कि ये बादल की गरज नहीं है, ये तो मधुर बंशी बज रही है। जो जगत मोहारंभोद रंभ, जगत को मोह प्रदान करने वाली जिसकी चेष्टाएं हैं, ऐसी उद्धुर, धुर माने जो मर्यादा को हटा दे, जैसे उद्दंड, उत माने हटा दिया है, दंड माने किसी का शासन, उसको कहेंगे उद्दंड। ऐसे उद्धुर माने जो धुरा माने मर्यादा, उसको भी हटा दे, मर्यादा को हटा देने वाली मधुरवंशी ध्वनि, मधुरवंशी ध्वनि ये सुनाई दे रही है, जिसमें निरतः श्याम सुंदर निरत हैं। ध्रुवम मूर्धनि अद्रे, वे श्री श्याम सुंदर गोवर्धन के ऊपर, अरि विधुमुखी, अरि चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली अरि सखे मुकुंदो बिहरति, आज मुकुंद ही विहार कर रहे हैं, बंशी बजाते हुए मुकुंद विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बिंदरण्यांत एवा यम, श्री बिंदरण्यांत एवायम तर्क इत्युच्यरे परे, कोई कोई ये कह रहे हैं कि जहां पर कोई तर्क है वो निर्णय तक नहीं पहुंचे, तर्क करने पर भी जहां निर्णय तक नहीं पहुंचे उसको वितर्क कहते हैं। तो बिन निर्णय अंत, तर्क तो किया जाए परंतु निर्णय तक नहीं पहुंचे उसको वितर्क कहते हैं। तो बिन्द्रण्यांत एवायम तर्क इत्युच्यते परे, कुछ लोग हैं परे माने कुछ विद्वान हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तर्क परामर्श का नाम वितर्क है, कुछ कह रहे हैं संशय होने पर किसी वस्तु का निर्णय होना इसका नाम वितर्क है, कुछ कह रहे हैं कि विचार उसके कारण होने वाला जो वितर्क है, विचार माने वही हेतु परामर्श, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला वितर्क होता है। तो दो तरह से वितर्क होता है, कहीं विमर्श के द्वारा माने हेतु परामर्श के द्वारा, और कहीं वितर्क होता है संशय के द्वारा। एक तीसरा विचार और दिया कि जहां तर्क करने पर भी निर्णय नहीं पहुंचे उसको भी कहीं वितर्क ही कहते हैं, तर्क किया जा रहा है परंतु निर्णय नहीं हो रहा है उसको भी वितर्क कहते हैं। कि ये है कि ये है, अब निर्णय नहीं कर पाए तो उसको भी वितर्क ही कहेंगे। तो इनमें तो निर्णय हो गया, यहाँ पर तो निर्णय हो गया, जितने भी दोनों दृष्टांत दिए इसमें निर्णय हो गया था कि अरि सखी हे श्री श्याम सुंदर आपको अपने मयूर मुकुट का ध्यान नहीं है, तो राधिका के भ्रमर से, नेत्र रूपी भ्रमर से आप चंचल हो गई हो, निर्णय हो गया है। दूसरे में भी निर्णय हो गया कि ये मेघ नहीं है, ये तमाल का वृक्ष नहीं है, ये श्री श्याम सुंदर ही हैं, क्योंकि उनकी वंशी बज रही है। कभी निर्णय नहीं भी हो पाता है तब भी उसको वितर्क ही कहेंगे। तो संदेह और भ्रांतिमान ये दो अलंकार हैं और इन दोनों अलंकारों में अंतर यही है कि संदेह में, संदेह होने के बाद में निर्णय हो जाता है, नहीं निर्णय नहीं होता है, और भ्रांतिमान में संदेह बना रहता है। जहां संदेह बना रहे वहां होगा भ्रांतिमान, और जहां संदेह करने पर निर्णय पर कोई पहुंच जाए नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, तो वहां उसे हम निर्णय हो जाए वहां पर कहीं संदेह कहेंगे। निर्णय हो जाए तो संदेह, निर्णय नहीं हो तो भ्रांतिमान। ये संदेह और भ्रांतिमान दोनों अलंकारों का अंतर है। ऐसे यहाँ पर वितर्क का भी वही स्वरूप निरूपण कर रहे हैं कि संदेह हुआ और निर्णय हुआ तो इसका नाम भी वितर्क है, और संदेह हुआ और संदेह बना ही रहा तब उसका नाम भी वितर्क है। तो विनिर्णयांत एवायम तर्क इत्युचरे परे, जहाँ पर निर्णय नहीं हो पाए ऐसा जो तर्क है, तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः, तर्क की परिभाषा दी गई कि जहाँ किसी वस्तु का प्रमाण के आधार पर निर्णय किया जाए उसे तर्क कहते हैं। प्रमाण के आधार पर किसी वस्तु का निर्णय किया जाए, अब प्रमाण कई हो सकते हैं, इंद्रियार्थ संनिकर्ष वह भी प्रमाण है, कभी अनुमान भी प्रमाण है, कभी शब्द भी प्रमाण है, कभी उपमान भी प्रमाण है, कभी अर्थापत्ति भी प्रमाण है, सारे प्रमाण हो सकते हैं। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो उसका नाम प्रमाण है, जो प्रमा को उत्पन्न करे उसका नाम प्रमाण। और उन प्रमाण के आधार पर जहाँ किसी वस्तु का निर्णय हो ऐसे शास्त्र को तर्क शास्त्र कहते हैं। तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते, प्रमाण के आधार पर जहाँ किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाए उसे तर्क कहेंगे, तो इसको तर्क भी कहा गया। इस तर्क में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसका नाम है प्रमा। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, और उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है कभी इंद्रिय और अर्थ के संयोग से। जैसे ये एक अर्थ है और नेत्र इंद्रिय है, तो नेत्र प्रमाण नहीं है, ये भी प्रमाण नहीं है। नेत्र का इंद्रिय अर्थ का साथ के साथ में इंद्रिय का जो संनिकर्ष हुआ, आँख जब इससे मिली उस संनिकर्ष का नाम प्रमाण है, ये प्रमाण नहीं है। सारी चीजें हैं सब जगह परंतु हमने नहीं देखी तो प्रमाण थोड़ी है। तो इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे जहां इंद्रिय का अर्थ के साथ में, वस्तु के साथ में संयोग हो रहा है, वो संयोग प्रमाण है, न इंद्रिय प्रमाण है। इंद्रिय भी मेरे पास में है और ये गायब है पंपलेट, तो ये गायब है तो इंद्रिय प्रमाण नहीं होगी, और अर्थ भी हो मैंने देखा नहीं है तो वो भी प्रमाण नहीं होगा। इंद्रिय का अर्थ के साथ में संयोग उसका नाम प्रमाण है। गंध है और नासिका का उसके साथ में संयोग हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। शब्द है और कान का शब्द के साथ में जब संयोग होगा उस संयोग का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो इंद्रिय प्रमाण नहीं है। इंद्रिय का वस्तु के साथ में मिलना वो संयोग उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान का तात्पर्य है किसी हेतु को देख करके किसी कार्य का निर्णय करना, जैसे धुएं को देख करके पर्वत में अग्नि है इस बात का निर्णय करना। पर्वतो एवं धूमान अग्निमान धूमत्वात्, ये अनुमान हो गया। शब्द का तात्पर्य है यथार्थ वक्ता के वचन, उनको कहते हैं शब्द। यथार्थ वक्ता कौन हो सकता है? या तो वेद हो सकता है या महापुरुष जो है उनके वचन भी शब्द प्रमाण है, माने वर्ड्स वो शब्द प्रमाण कहलाएंगे। अनुमान कहते हैं किसी एक वस्तु को देख करके उसी जैसी अन्य वस्तुओं को पहचान जाना। नील गाय कैसी होती है? बोले एक पशु को हमने देखा, अच्छा ये भी नील गाय है। एक में जैसा आकार था वैसा दूसरा व्यक्ति में भी कहीं आकार दिखा तो उसको उपमान के द्वारा, उसको उपमान प्रमाण कहेंगे। माने एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का अनुमान करना, ये उपमान प्रमाण हो गया। अब अर्थापत्ति उसे कहते हैं कि जहां पर फल सामने आ रहा है और फल को देख करके उसके कारण की कल्पना कर ली जाए। जैसे पीनोयम देवदत्ता दीवान में भूमते, देवदत्त मोटा ताजा है परंतु दिन में खाता नहीं देखा हमने, दिन में तो खाता नहीं है। और दिन में नहीं खाता हो तो साला रात को खाता होगा तो रात्रों, तो जैसे रात्रि भोजन की कल्पना कोई कर ले, देवदत्त की बड़ी दुर्दशा है संस्कृत साहित्य में देवदत्त की इतनी दुर्दशा है, उसको खूब बेचारा देव माने देवदत्त अकेला है, एकमात्र पुत्र है, सैव ज्येष्ठ सैव का निष्ठा देवदत्त का समझ के देवदत्त का उदाहरण देते हैं तो संस्कृत में देवदत्त की बड़ी दुर्दशा है, देवदत्त नाम ऐसा है कि उसके उसको लेकर के कोई भी गाली दे दो तो ये देवदत्त जो है, देवदत्त सत्तुम भक्त बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, संस्कृत वाले सत्तुआ खाने के लिए उसको देंगे सत्तुम भक्त देवदत्त तो देवदत्त की तो बड़ी बुरी दशा की है पूरे संस्कृत साहित्य में हर जगह है, जहाँ भी कोई बुरा दृष्टांत देना हो वो देवदत्त को लेकर के बुरा दृष्टांत दे दिया जाए। बेचारे देवदत्त की ऐसी उस नाम, वो इतना बदनाम है। तो ये तो अर्थापत्ति अलंकार वहाँ होता है, अर्थापत्ति प्रमाण वहाँ होता है जहाँ अनन्यथा उपद्यमान अर्थ में कहीं कारण की कल्पना कर ली जाए। मोटा है तो मोटा बिना खाए बिना हो नहीं सकता है, अन्न उपद्यमान अर्थ है, बिना खाए बिना मोटा नहीं हो सकता है, और दिन में खाता नहीं है तो रात को खाता होगा, ये जहाँ विचार कर लिया जाए तो वो अर्थापत्ति हो जाता है। तो ये ही कवि नैया के नैयायिकों ने अभाव को भी प्रमाण मान ला कि यहाँ पर घड़ा था घड़ा नहीं है, तो अभाव होने पर कोई घड़ा ले गया, ये प्रमाण हो रहा है, अभाव को भी कहीं प्रमाण मान लिया गया। तो ऐसे सारे प्रमाण हैं, तो उन प्रमाणों में जो संशय इत्यादि है, संशय प्रमाण उसे ही कहेंगे जो संशय वैपरीति से रहित हो, उसको ही प्रमाण कहा जाएगा। तो बिंद्र न्यायांत एवायम तर्क इत्युचरे परे, जिसमें निर्णय नहीं हो अभी, ऐसे तर्क को वितर्क कह रहे हैं। जहां पर निर्णय हो जाएगा वहां पर तो तर्क हो जाएगा, और जहां पर निर्णय नहीं होगा वहां पर उसको वितर्क कहा जाएगा। संस्कृत में जहां भी डेफिनेशंस दी गई वहां पर तीन चीज का ध्यान किया गया, तब वो डेफिनेशन पूरी होगी। एक तो अव्याप्ति नहीं हो, फिर व्याप्ति व्याप्ति होनी चाहिए, अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, विपर्यय नहीं होना चाहिए, अन्यथा व्याप्ति नहीं होनी चाहिए। अव्याप्ति, अन्यथा व्याप्ति और विपर्यय, इन तीनों से बचा हुआ जो ज्ञान है उसको हम परिभाषा कहेंगे। ये अव्याप्ति कैसे कहेंगे कि ये जल का बना हुआ डब्बा है, गलत हो गया, जल का बना हुआ हो ही नहीं सकता है, ये तो मिट्टी का बना हुआ होगा, धातु पृथ्वी का बना हुआ होगा, ये अव्याप्ति हो जाएगी। जैसे ये कह दिया जाए आदमी चार पैर वाला होता है, अव्याप्ति हो गई, चार पैर वाला होता ही नहीं। या जो चार पैर वाला है उसका नाम घोड़ा है, ये अतिव्याप्ति हो गई। बहुत सारी चीज है जो चार पैर वाले हैं, मेढक भी चार पैर वाला है, उसको घोड़ा थोड़ी कह देंगे। तो अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, असंभव भी नहीं होना चाहिए कि जो जो वस्तु है ही नहीं उसको हम असंभव कह देंगे। जैसे ये बड़ा स्वादिष्ट है, ये असंभव है, इसमें स्वाद थोड़ी है, फीका ही है ये तो, कोई फीका पन्ने का थोड़ा बहुत स्वाद होगा, मन स्पष्ट रूप से कोई स्वाद नहीं। तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन तीन से रहित होकर के जहां सत्य वचन कहा जाए उसका नाम, जहां यथार्थ असाधारण धर्म का निरूपण किया जाए उसका नाम असाधारण धर्म का निरूपण करना, इसका नाम कहीं लक्षण कहलाता है। तो लक्षण का लक्षण ये है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असाधारण, इनसे बचा करके असाधारण धर्म का कथन करना। और वो श्री रूप गोस्वामी जी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं उन परिभाषाओं में, कि उन परिभाषाओं में देख रहे हैं। अब ध्यान, ध्यान नामक व्यवचारी भाव का भी वर्णन कर रहे हैं कि ध्यानम चिंता भवेत इष्टान, इष्ट अनाप्त्या और अनिष्टाप्ति निर्मितम। चिंता का अर्थ ही ध्यान है, किसी वस्तु की चिंता होना यही ध्यान का अर्थ ही चिंता है, किसी वस्तु का ध्यान करना ही चिंता है। अब ये चिंता काय के द्वारा होती है, कभी इष्ट की प्राप्ति न होने पर भी चिंता होती है और कभी अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी चिंता होती है। इष्ट की प्राप्ति न होने पर भी चिंता होती है और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी चिंता होती है। तो ये ध्यान जो है वो चिंता है, ध्यान का नाम चिंता है, चिंता का नाम ही नहीं, ध्यान का नाम ही चिंता है, और वो इष्ट की प्राप्ति न होने पर और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर वो उत्पन्न होती है। तो इसका लक्षण हुआ ध्यान, ध्यान को ही चिंता कहते हैं, ये हो गया लक्षण। इसका हेतु हो गया इष्ट की प्राप्ति न होना या अनिष्ट की प्राप्ति हो जाना, ये दो इसके हेतु हो गए। इसमें लंबी लंबी श्वास चलना चिंता में, अधोमुख पृथ्वी की ओर देखने लग जाना, भूलेखा माने पृथ्वी को कुदेड़ने लग जाना, वैवर्ण मुख का फीका पड़ जाना, अनिद्रा अनिद्रता नींद का उखड़ जाना, ये इसमें चेष्टा होती है। फिर विलाप भी होता है, उत्ताप माने व्याकुलता, कृष्णता माने शरीर का सूख जाना, बाष्प आंसुओं का आना और दैन्य इत्यादि क्रिया होती हैं। जैसे कृत्वा मुखान्यवशुच श्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः अस्तई रूपात्मशुभि कुछ कुंकुमानी तस्थुर मृजिन्त्य उर दुख भरास्म तूष्णी। श्री श्याम सुंदर जब गोपियों के मुख से मिलन की प्रार्थना श्रवण करने की अभिलाषा करते हैं, बंशी बजा करके आपने रास में गोपियों को बुलाया और श्री श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि आहा ये गोपियां पहनने के वस्त्र ओढ़ करके, ओढ़ने के वस्त्र पहन करके आज विभ्रम दशा को प्राप्त करती हुई यहाँ आ गई हैं, इनमें विभ्रम दशा उत्पन्न हो रही है। इस समय इन गोपियों से इनके हृदय का उद्घाटन किया जा सकता है। मैं सर्वदा इनसे प्रार्थना में वचन कहता हूँ, परंतु ये सर्वदा नेति नेति वचन का ही उच्चारण करती हैं। क्या ऐसी भी कोई स्थिति है कि थोड़ा सा उल्टा हो जाए कि मैं तो नेति नेति करूं और ये प्रार्थना के वचन करें। तो रसिक शिरोमणि श्री श्यामचंदर में आज ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि प्रिया के मुख से मिलन की प्रार्थना को वे सुने और इस प्रियाओं के मुख हृदय के भाव का जिसका वे सना अभिथा के द्वारा आवरण करती हैं उस भाव को कहीं उद्घाटन करने के लिए श्री श्यामचंदर ने अपना जो स्वभाव था उस स्वभाव को थोड़ा सा अपने वचनों की पद्धति को थोड़ा सा बदला और प्रार्थना में वचन के स्थान पर श्री श्यामचंदर स्वयं तो नेति नेति वचन करने लगे और जहां नेति नेति वचन किए कि गोपियों लौट जाओ यहां पर मैं एकांत में अपना भजन करने के लिए आया हूं, ब्रह्मचारी बन करके तुम प्रमदाय सामने रहोगी, मेरे भजन में बाधा पड़ेगी, मेरी कोई इष्ट देवी हैं उनका प्रदोष काल में मैं दो अक्षर का उनका कोई नाम है उसका पुरस्करण करने के लिए ब्रह्मचारी बन करके यमुना जी के किनारे इस मित्रों को भी छोड़ करके मैं आया हुआ हूँ और तुम यहाँ पर आकर के हो अल्लाह करोगी तो हमारे ध्यान में बाधा पड़ेगी, इसलिए प्रतियात ततो ग्रहान, सब कुशल है घर में, जाओ यहाँ पर सब कुशल है, यहाँ पर क्यों आई हो, मेरे पास में कोई आपत्ति आती है तब तो आने का कोई काम है, तुम्हारे यहाँ पर सब कुशल है फिर काय को आई हो। और ऐसे वचन जिस समय श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं सारी गोपियां एकदम व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के गोपियों के मन में भीतर तो क्रोध है और क्रोध होने पर कि लो पहले तो हमको बंशी बजा करके इन्होंने बुलाया और जब हम आ रही हैं तो अब निषेध कर रहे हैं, वो वाली बात चोर से कहे चोरी कर और साहस से कहे जागता रहा है। तो ऐसे वचन ये प्यारे के कुप्यारे वचन जिस समय गोपिकागणों ने सुने उस समय कृत्वा मुखानी अव जो उत्सुकता धारण करके आई, जब उस आशा का खंडन हो गया तो इन्होंने अपने मुख को नीचे झुका लिया, कृत्वा मुखानी अव बोले हाय लज्जा के कारण ये अपना मुंह छुपा रही हैं कि हम कैसी दशा में बिना पहनने ओढ़ने के वस्त्रों का पूरी तरह से आभूषणों का ध्यान किए हुए यहाँ आ गई हैं, इसलिए अपने मुखों को लज्जा के कारण इन्होंने नीचा कर लिया है, कृतिया मुखानी अब माने अवनत, मुखों को अवनत कर लिया। शुशह जो आशा लेकर के आई थी क्योंकि वो आशा आज टूट गई है इसलिए शोक उत्पन्न हो गया और शोक में इन गोपिकागणों के हृदय से तीव्र निश्वास निकल रही है। तो शुचः श्वसनेन सुषद बिंबाधराणि इनके ओठ उस समय सूख गए हैं, जैसे जब बिंबा फल हरा होता है, बिंबा फल नवीन होता है उस समय वो लाल और मोटा होता है, कितना सुंदर चमकदार होता है, नया जो बिंबा फल है वह कितना चमकदार और मोटा होता है, परंतु यदि सूर्य की अत्यंत अत्यंत तीव्र गर्मी उसके ऊपर पड़े तो वो ही बिंबा फल पिचक करके टेढ़ा मेढ़ा होकर के और निस्तेज हो जाता है। ऐसे ही इन प्रियाओं के अधर जो बिंबा फल पहले सुपुष्ट और अत्यंत चमकदार थे वे अब निस्तेज और झुर्रियों से युक्त होकर के विराजमान हो गए हैं। तो श्वसनेन शुष्यत श्वास जो है विरह में इनके उत्पन्न हो रही है और उसके कारण शुष्यत बिंबाधराणी इनके बिंब अधर सूखते हुए चले जा रहे हैं, अर्थात उनमें कहीं सुपुष्टता और चमक ये दोनों ही गुण धीरे धीरे समाप्त हो गए, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से सूखने पर फल निस्तेज हो जाता है, फीका हो जाता है। और उस समय चरणेन भवम लिखंते हा ये अपने चरण से पृथ्वी को खोद रही हैं, बाएं चरण से पृथ्वी को विशेष रूप से खोद रही हैं, मानो ये आशा कर रही हैं कि अरे पृथ्वी, तूने अनेक अनेक बार विरहणियों को आश्रय प्रदान किया, इस समय यदि तू फट जाती है तो हाय हम विरहणियों को क्या तू आश्रय नहीं देगी। इसलिए पृथ्वी को चरण से खोद करके ये कह रही हैं कि अरे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं रही है, प्यारे हमसे कह रहे हैं लौट जा। कहीं ऐसे वचन सुन करके भी हम जीवित हैं बड़ी लज्जा की बात है, इसलिए तू फट क्यों नहीं जाती है। हमारे प्राण तो तुरंत निकल जाने चाहिए थे, परंतु हमारे प्राण नहीं निकले हैं, ये बड़ी लज्जा की बात है। ऐसी स्थिति में हमको तो धरती में ही गड़ जाना चाहिए, लज्जित हो जाना चाहिए। इसलिए ये भुवम लिखंत्या, तो कृत्वा मुखानी, अब इन्होंने अपने मुख को नीचे कर लिया, क्योंकि आशा लेकर के आई थी कि श्याम सुंदर हमारा स्वागत करेंगे, परंतु श्याम सुंदर स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनसे कह रहे हैं कि लौट जाओ। इसलिए आशा के टूटने पर, निराश होने पर, इनमें जो लज्जा उत्पन्न हुई, वो लज्जा के कारण इन्होंने मुख को नीचे कर लिया है। और जो विरह भाव उत्पन्न हुआ, उस विरह भाव में ऐसी तेज श्वास आ रही हैं कि जिनके कारण ये इनके ओठ, उनकी चमक समाप्त हो गई और सूखे हुए बिंबा फल के समान इनके अधर हो गए हैं। और भुवम लिखंत्यः, ये पृथ्वी को कुदेर रही हैं कि अरे पृथ्वी, तूने विरहणियों को, परित्यक्ताओं को सदा आश्रय प्रदान किया, क्या हम परित्यक्ता को, हमको श्याम सुंदर त्याग करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या हमको तू आश्रय प्रदान नहीं करेगी, फट क्यों नहीं जाती, जिसमें हम भीतर दब जाएं। तो भुवन लिखंत्या अस्त्रई उपात्त मशुभि, इन गोपियों के नेत्रों से अस्त्रई माने आंसू निरंतर निरंतर बह रहे हैं। अस्त्रई माने बहुवचन का जो प्रयोग है वो ये दिखाता है कि आंसुओं की अधिकता इन गोपियों में विराजमान है। अस्त्रई अत्यंत तेज आंसू इनके बह रहे हैं। उपात्त मशुभि, और जब आंसू बह रहे हैं तो आंखों में जो कज्जल था, वो कज्जल भी उन आंसुओं के द्वारा, आंसुओं के साथ में मिल गया है, तो आंसू की धारा भी काली, जो आंसुओं की धारा है, कज्जल मिश्रित जो जल की धारा है, वो इनके कपोल से बहती हुई जब उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर गिरती है, तो वहां से बह करके वह कहीं चरण तक बह रही है। तो उपात्त मशी, मशी माने काजल, काजल को जिसने धारण कर रखा है, ऐसे अस्त्री माने आंसुओं से कुछ कुंकुमानी, इनके वक्षस्थल के ऊपर जो कुंकुम थी, वह कुंकुम आंसुओं के द्वारा धुलती हुई चली जा रही है। ये विराजमान हुई, तो मानो आज ऐसी कल्पना की जा सकती है कि मानो सब जगह कल्पना ही कल्पना चल रही है कि जैसे विरहणी के लिए पृथ्वी स्थान प्रदान करती है, हमको क्यों नहीं कर रही है, इसीलिए मानो पृथ्वी को ये कुदेर रही हैं और मुख को नीचा कर लिया, क्योंकि आशा भंग हो गई है, इसलिए मुख को नीचा करके विराजमान हैं। अधर सूख गए हैं, मानो विरह रूपी सूर्य के प्रताप से इनके बिंब रूपी अधर सूखते हुए चले गए हैं, हर जगह उत्प्रेक्षा है। और आंसू बहकर के जब वक्षस्थल के ऊपर लगी हुई जो कुंकुम, उस कुंकुम के ऊपर काली आंसू की धारा जिस समय बहती है, उस समय ये लगता है कि मानो विरह रूपी किसी बढ़ई ने इन गोपियों के वक्षस्थल को दो भागों में बांटने के लिए, मानो विरह रूपी क्रकच के द्वारा, आरा के द्वारा, विरह रूपी बढ़ई ने वेदना रूपी आरा के द्वारा इनके हृदय को दो भाग में बांटने के लिए श्याम सूत्र की दो रेखाएं पहले खींच दी हैं। बढ़ई किसी ये फट्टे को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए पहले काले रंग का एक सूत उसको काले से करके और उसके वो सूत को छोड़ देता है, फिर सूत के ऊपर वह क्रकच चलाता है, अपने आरे को चलाता है। ऐसे ही आज बिरह रूपी बढ़ई ने इनके हृदय को दो भागों में विदारित करने के लिए मानो आंसू रूपी श्याम सूत्र की दो रेखाएं वे अंकित कर दी हैं। क्या कल्पना, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका नहीं लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी तो मन कविता करते हैं। तो अस्तरी उपात मशभी कुछ कुंकुमाने मृजंत्यः, आंसुओं के द्वारा कुछ कुंकुम को पहुंचती हुई ये तस्तु ये खड़ी हो गई हैं, मानो आज बिरह इनके हृदय को दो भाग में बांटना चाहता है। बिरह हो गया बढ़ई, बढ़ई उसे कहेंगे जो कि थोड़ा सा बढ़ा करके ले। हाँ, बढ़ई का स्वभाव होता है जितना नाप है उसे थोड़ा बढ़ा करके लेगा, क्योंकि तो बाद में घिसा घिसी करेगा। दर्जी का भी स्वभाव होता है जितना नाप लिया है, तीरा का नाप लिया है या हाथ का नाप लिया है उससे थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि वो सिलने में भी तो आएगा उतना, तो खर्चे का भी तो वो लेगा उसको, तो बढ़ई वही है जो बढ़ा करके ले, इसीलिए उसका नाम बढ़ई, बढ़ा करके लेने वाला, ये उसका बढ़ई का नाम हुआ उसका, बढ़ा करके जो ले। और जो उतना का उतना लेगा तब तो वो बेकार हो जाएगा उसका, वो फर्नीचर बना ही नहीं सकेगा, बढ़ा के निकलेगा। तो जैसे कोई बारधानक, बारधानक माने कोई बढ़ई, वह किसी वस्तु को काटने के लिए आरे से काटने के लिए जैसे वह दो श्याम सूत्र की रेखा खींच लेता है, इसी प्रकार आज बिरहा ने इन गोपियों के वक्षस्थल को दो भागों में चीरने के लिए मानो काजल की रेखा वक्षस्थल के ऊपर स्थापित कर दी है। तो अस्तरी उपात मशी कुछ कुकुमानी मृजंत्या तस्थु और दुख भरा, इनके हृदय में महान महान दुख भरा है, और दुख भरा हुआ है। अतः तूष्णिम तस्थु, ये चुप की चुप खड़ी हो गई, विचार नहीं कर पा रही हैं कि हमको यहाँ रहना चाहिए कि चले जाना चाहिए। तो चिंता जो है वो चिंता को ये प्राप्त कर रही हैं। अतः चिंता मापो दुरत्ययाम, दुरत्यय चिंता को प्राप्त करती हुई मौन खड़ी हैं, माने भीतर ही भीतर विचार कर रही हैं कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब कैसे हो गए, आज ऐसे वचन क्यों कह रहे हैं। अथवा हमने विचार कर रही हैं कि इनके वचनों का हम कैसे उत्तर दें, क्या क्रोध करती हुई उत्तर दें, और दुख भरास में तूष्णिम, और ये चिंता मापो दुरत्याम, ये चिंता में पड़ रही हैं। अथवा ये विचार कर रही हैं कि इस समय क्या इनकी हाहाकाएं और प्रार्थना करते हुए काकवचन कहें, ये चिंता मापो दुरत्याम। अथवा हमको यहाँ पर खड़े रहना चाहिए, इस अपमान को अपमान नहीं मानना चाहिए, बल्कि यहाँ खड़े होकर के प्रतीक्षा करनी चाहिए, शायद इनका मन बदल जाए और हमको स्वीकार कर लें। चिंता मापो दुरत्याम कि कब ये हमारे हमको स्वीकार करेंगे। अथवा चिंता मापो दुरत्याम, क्या लौट करके चली जाएं, परंतु हाय लौट करके जा करके हम कैसे घर में रह सकेंगे, क्या हम प्राण धारण करने में समर्थ होंगे, ये चिंता मापो दुरत्याम। अथवा यहाँ ही इनके सामने ये अग्नि प्रकट हो जाए और हम उसमें कूद पड़े, चिंता मापो दुरत्याम, इस समय हमको कौन सी प्रकार होगा, तो न जाने कितने प्रकार की चिंताएं ये करती हुई विराजमान हो रही हैं, इन गोपियों की ये दशा हो रही है, चिंता मापो दुरत्याम। तो कृत्वा मुखान्यवशुचः, मुख को नीचे करके श्वास से ओठों को, ओठ जिनके सूख गए हैं, पृथ्वी से पृथ्वी को अंगूठे से, पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुदेर रही हैं, नेत्रों के द्वारा बहती हुई जो धारा वो वक्षस्थल की कुमकुम के ऊपर अंकित हो रही है, मानो इनके हृदय को विरह दो भागों में बांटना चाहता है। ये तूष्णिम मनी मन में, अनेक चिंताओं को धारण करते हुए विराज रही हैं और दुख भरा, अत्यंत दुख उनसे भरी हुई हो करके विराजमान, इस प्रकार ये चिंता का एक दृष्टांत हुआ। अथवा अरत भी अतिक्रम्य क्षामा प्रदोष मदोष धी कथमपि चरात अध्यासीना प्रघाणम अघांतक विदुरत मुखी घूर्णत्यंत पुरुषु सब चिंतया कि महा ग्रहण क्रीड़ा लुब्ध तमाद्य विशिस्मरे। कवि श्री श्याम सुंदर सखाओं के साथ में खेलने में इतने व्याकुल हो गए, इतने रत हो गए हैं कि संध्या हो गई पर खेलने से लौटे नहीं हैं, खेलने में ही लगे हुए हैं। उस समय श्री रोहिणी जी वे श्याम सुंदर से कह रही हैं, कोई यशोदा की सखी श्री श्याम सुंदर से कह रही है कि अरति भी अतिक्रम्य क्षाम प्रदोषम अदोषधि। श्री यशोदा तो अदोष बुद्धि वाली हैं, अर्थात वे किसी के अपराध को भी जल्दी क्षमा कर देती हैं, कभी बालक के दोष को दोष के रूप में ग्रहण नहीं करती हैं, बालक के प्रत्येक ऊधम को वे सहज बात्सल्य के कारण, माँ का स्वभाव है कि बालक के ऊधम को सहज बात्सल्य के कारण वे क्षमा कर देती हैं। तो अदोषधि श्री राधिका अदोष बुद्धि वाली हैं और अरति भी अतिक्रम्य, वे अपने आंगन के दरवाजे के सामने का, आंगन में जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर जो चबूतरा है चौखंडी, उस चौखंडी के ऊपर बैठी हुई हैं। लाला तो होएगो, लाला तो होएगो विचार करती वहाँ बैठी हुई, परंतु वहाँ बैठे हुए भी उनका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। अरति भी, कहीं भी उनकी रति, कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं है, आसक्ति एकमात्र पुत्र में लगी हुई है। अरति भी अतिक्रम्य क्षामा, हाय रात्रि व्यतीत आने व आने रात्रि आ गई इतनी चढ़ाई। उस समय प्रदोष मश अदोषधि, जो प्रदोष काल है माने संध्या काल व्यतीत हो गया है और प्रदोष आने वाला अभी आया नहीं है, परंतु ये तो प्रदोष की कल्पना कर रही है कि हाय प्रदोष काल आ गया, तो निशीथ का जो आगमन है वो है प्रदोष काल। अपराध, अपराध के बाद में संध्या, संध्या के बाद में प्रदोष, तो प्रदोष माने निशीथ रात्रि का पूर्व भाग वो आ गया है। तो प्रदोषम प्रदोष काल में अरति भी अतिक्रम्य क्षामा, रात्रि का प्रारंभ अतिक्रमण हो गया है उसको देख करके भी कथमपि चरात अध्यासीना, श्री बेटा कृष्ण तुम्हारी माँ अभी भी चिरकाल से अध्यासीना बैठी हुई है। प्रघाणम अघांतको, प्रघाण माने उस चबूतरे के ऊपर, उस चौखंडी के ऊपर तुम्हारी माँ अभी भी बैठी हुई है और तुम्हारी बाट देख रही है। प्रघाणम अघांतको, अघांतक का तात्पर्य है तुमने सारे दुष्टों का वध किया, इस बेरह रूपी दुख को दुष्टों को क्या नहीं मारोगे। अघ कहने का मतलब है सारे पाप दुर्गुणों को नष्ट करने वाले हो, तो इस बेरह रूपी दुर्गुण को भी नष्ट कर दो। प्रघाणम अघांतको, ये अघांतक उस वो यशोदा तुम्हारा निरंतर निरंतर ध्यान कर रही है और वह प्रघाणम अध्यासीना, वह आसन वो चबूतरे के ऊपर बैठी हुई है। विधुरित मुखी, हाय उनका मुख सूख रहा है। घूर्णति, वो बैठी बैठी उनको चक्कर आ रहे हैं, उद्घूर्ण दशा उनको हो रही है। अंत प्रसू सब चिंतया, तुम्हारी प्रसू माने तुम्हारी माँ, तुम्हारी जननी, प्रसू प्रसू माने जननी, तुम्हारी जो माँ है वह तब चिंतया अंतः, भीतर ही भीतर उसके हृदय में तुम्हारी अत्यंत अत्यंत चिंता है और वह चक्कर खा रही है कि महः ग्रहम क्रीड़ा लुब्ध, अरे खेलने में इतने आसक्त चंचल, अरे कृष्ण क्रीड़ा लुब्ध खेलने का लोभी, खेलने के लोभी, किम अह ग्रहम त्वया विस्मरे, तुम घर को भी भूल गए क्या, अब तो घर चलो, अपने घर का रास्ता भी भूल गए हो क्या, यहाँ खेलने में ही लगे हुए हो, रात संध्या बीत गई है, रात आने वाली है, इतनी देर हो गई, अब तो तुम लौट करके चलो। ऐसे श्री रोहिणी जी वे श्री कृष्ण को बुलाने के लिए जाती हैं और कृष्ण को बुला करके लाती हैं। दोबारा अरति भी माने यशोदा की कहीं भी रुचि नहीं है, रति नहीं है, रुचि नहीं है। अतिक्रम्य क्षामा, रात्रि आ रही है और रात्रि काफ़ी इस समय काफ़ी चढ़ गई है, रात्रि आती हुई चली आ रही है। प्रदोषम अधीरधि, इस समय प्रदोष काल आ गया है, माने संध्या का समय बीत गया है और रात्रि में प्रदोष का काल आ गया है। अदोषधि, श्री राधिका तुम खेल रहे हो फिर भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी, अदोषधि, क्योंकि उनका स्वभाव है कि वे तुम्हारे किसी भी कार्य से झुंझलाती नहीं है, तुम्हारे सारे ऊधम को वे सहन कर लेती हैं, अदोष बुद्धि वाली हैं। कथमपि छात अध्यासीना प्रघोणम, वे चबूतरे के ऊपर, प्रघोण माने चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर किसी प्रकार बैठी हुई हैं। हे अघांतक, विधुरित मुखी, उनका मुख इस समय सूख रहा है, विधुरता से युक्त होकर के माने विरह से युक्त होकर के विराजमान हो, विधुर कहते हैं विरह, विरह प्राप्त, तो विधुरित मुखी होकर के वे विराजमान हैं। गुणति, वे चक्कर खा रही हैं, प्रसूत सब तुम्हारी जननी, इसलिए किम अह, ये अह दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, अरे ग्रह क्रीड़ा लुब्ध, तुमने क्या आपने घर को भी भुला दिया। अब कभी अनिष्ट प्राप्ति होने पर भी चिंता होती है, ग्रहण ग्रहण्यांत चिंतयोन निद्र नेत्रा स्नपयन मुखान मुखम अध्यह तप्त बाष्प लबेन नृपपुर मनविंदन गांधनेन सार्धम तब सुत महाहम में द्राक परावर्ते आमी। श्री नंद बाबा श्री यशोदा जी से कह रहे हैं कि हे गृहिणी, हे मेरी गृहिणी, गहनयांत चिंतया, तुम गहरी चिंता में, अनिष्ट की प्राप्ति का उदाहरण है, तुम गहरी चिंता में उन्निद्र नेत्रा, नींद का त्याग करके स्नपयन मुखम, अपने मुख को आंसुओं से मत भिगो, स्नपयन मुखम अध्यह तप्त बाष्प प्लवेन, तपे हुए आंसुओं के प्लव माने बाढ़ से, अधिकता से अपने मुख को तुम मत धो। हे प्रिय, तुम अपने मुख को मत धो, मत धो, हे गृहिणी, तुम अपने मुख को मत धो। गहन चिंता में तुम उन्नत नेत्रा नींद छोड़ करके अपने मुख को अध्यह तप्त बाष्प नयन, इस जल से मत भिगो, मत भिगो। नृपपुर मनविंदन, चिंता मत करो, मैं भी कन्हैया के पीछे पीछे नृपपुरम अनुविंदन मथुरापुरी जाऊंगा, राजा के पुर में मैं भी जाऊंगा, गांधीयेन सार्धम, कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, गांधने माने अक्रूर के साथ मैं भी मथुरा ही जाऊंगा, और सब तब सुतम अहम एव द्राक, और तुम्हारे पुत्र को ही देखना मैं कहीं ना कहीं, द्राक माने किसी न किसी प्रकार से परावर्ते आमी, लौट आकर के ले आऊंगा। अब ये द्राक शब्द में ये अनिष्ट की कामना सब एक शब्द में, द्राक शब्द में मिल गई, द्राक शब्द में किसी न किसी प्रकार से, ये द्राक कह करके दिखा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से कृष्ण को लौटा करके ले आऊँगा। तो ये द्राक शब्द जो है वो द्राक शब्द कहीं ना कहीं अनिष्ट की आशंका को व्यक्त कर रहा है कि हाँ वहाँ पर तो बड़े अनिष्टी अनिष्ट हैं मथुरा में, इसलिए उनको जल्दी से कहीं लौटा करके मैं ले आऊँगा, ये कहने का तात्पर्य। तो अनिष्ट आशंका से ये चिंता हुई और उस चिंता में अपने पुत्र के कल्याण का ही ध्यान करना, ध्यान ही चिंता है, उस ध्यान को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। गृहिणी माने हे गृहिणी, गहनया अंतश्चिंतया, अपनी घनी अंतश्चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्मिद नेत्रा, नींद को त्याग मत करो। स्नपयन मुखम, तुम अपने मुख को मत भिगो। अभ्यह माने आंसुओं से, तप्त बाष्प प्लवेनो, तप्त बाष्प के प्लव माने अधिकता से, तुम मत भिगो माने आंसुओं को बंद करो। नृपर मनोवंदन, मैं पीछे पीछे ही जा रहा हूँ गांधनेन सार्धम, अक्रूर के साथ, तब सुतम अहम द्राक प्रवर्त्यामि, तुम्हारे पुत्र को लौटा करके ले आऊँगा। अब मति, मति माने शास्त्र आदि का विचार करके किसी प्रकार निर्णय पर पहुँचना और अपने हृदय को धैर्य देना, इसका नाम मति है। शास्त्र चिंतन के आधार पर अपने मन को धैर्य देना, ये मति कहलाता है। तो शास्त्र आदि के विचार, ये तो हो गया हेतु, और अर्थ निर्धारण माने कोई निर्णय पर पहुंचना, इसका नाम मति है। शास्त्र का विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचना, क्योंकि शास्त्र का विचार ही कहीं वास्तव में सर्वोत्तम प्रमाण है। प्रत्यक्ष आदि जितने भी प्रमाण हैं वे सब अधूरे हैं, माने पौरुष प्रमाण, मनुष्य के द्वारा जो प्रमाण दिए गए वो मनुष्य के प्रमाण में भ्रम प्रमाद विपरीतता करना पाठक, ये सारे दोष हैं। कभी भ्रम हो सकता है, कभी प्रमाद हो सकता है, कभी इंद्रियों की असमर्थता हो सकती है, कभी विपरीतता दूसरे को मोहित करने की भी इच्छा हो सकती है। इसलिए शास्त्र ही मुख्य प्रमाण है। जो शासन करे उसका नाम है शास्त्र, अथवा जो ले जाए उसका नाम है शास्त्र। शास्त्र के दो अर्थ, निश्चित लक्ष्य तक ले जाने वाला उसका नाम शास्त्र, या जो शासन करे उसका नाम, नियमित करे उसका नाम शास्त्र है। तो शास्त्रादीनाम विचारोत्थम, शास्त्र इत्यादि का विचार करके अर्थ निर्धारण, अर्थ का निर्धारण करना, उसको मति कहते हैं। अब इसके चेष्टाएं क्या होती हैं, अनुभव क्या है मति के? मति नामक ये संचारी भाव है उसका, कि अत्र कर्तव्य करणम। मति जब आ जाती है तो व्यक्ति कर्तव्य को करता है कि मुझे ये करना है, ये कर्तव्य करणम, जो कर्तव्य कार्य है उसको करना। संशय भ्रमयोच्छेदा, संशय और भ्रम इन दोनों को कहीं काटता है। संशय उसे कहते हैं जहाँ उभय कोटि अवगाही जो ज्ञान है उसको संशय कहेंगे। भ्रम उसे कहते हैं कि कहीं वस्तु को अवस्तु के रूप में स्वीकार कर लेना, अवस्तु को वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेना, ये भ्रम हो गया। तो संशय और भ्रम इनको काटने वाला विवेक होता है। उपदेशश्च, संशय भ्रम को काटना, फिर उपदेशश्च, उपदेश जो है वो उपदेश, किसी को समझाना, ये भी इसका एक मति जब आती है तो किसी दूसरे को समझाना। शिष्याणाम माने शिष्य को उपदेश देने लगना, और फिर ऊहा अपोह आदयोपिच, ऊहा माने कल्पना करना और अपोह माने फिर निर्णय करना। तब भिन्न भिन्नत्व, ये कहलाता है अपोह, उहा माने कहीं कल्पना करना, कल्पना करने को उहा कहते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आंसों आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, मानो किसी बढ़ई ने हृदय को काटने के लिए दो सूत्र खींच दिए हैं, ये उहा हो गई, कल्पना हो गई। और अपो कहते हैं तद भिन्न भिन्नत्व, माने जो वस्तु है उससे भिन्न से भिन्न वस्तु। जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से भिन्न क्या हुआ, सारा जगह जगत, ये सारा कमरा। तद भिन्न, और उससे भिन्न क्या हुआ, इस कमरे से भिन्न क्या हुआ, वापस यही। तो तद भिन्न भिन्नत्व ये अपो। तो पहले इधर उधर भटकने के बाद में फिर अंत में अपने निर्णय के ऊपर पहुंचना, इसका नाम अपोह है। तो ऊहा और अपोह ये दोनों इस मति में आते हैं। तद भिन्न भिन्नत्व के रूप में अंत में सारी चीजों का निषेध करके जो प्रतिपाद्य विषय है वहां पर अपने आप को काढ़ देना, अपने आप को स्थिर कर देना, ये ही है, इसका नाम अपोह है। तद भिन्न भिन्नत्व, तो ऊह और अपोह ये सारी इसकी चेष्टाएं हैं। तो कर्तव्य वस्तु को करने लग जाना, संशय और भ्रम को काट देना, संशय माने संदेह में, उस संदेह को दूर करना, और भ्रम माने जो गलती हुई है उसको करेक्शन करके, उसका रेक्टिफाई करके, वापस उसको संशोधित करके वापस अपनी वस्तु को स्वीकार करना। और उपदेश माने शिष्यों को उपदेश प्रदान करना, छोटे हैं उनको उपदेश किया जाएगा मति में, बड़ों को उपदेश फिर अन्य प्रकार से किया जाएगा। माने गुरु सम्मत पदावली में, मित्र सम्मत पदावली में और कांता सम्मत पदावली में उपदेश जो हैं वो दिए जाएंगे। उपदेश देने के तीन तरीके, एक है मित्र सम्मत, एक कांता सम्मत, एक गुरु सम्मत। तो गुरु सम्मत पदावली कैसी है, गुरु सम्मत पदावली है जैसे वेद कहते हैं सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमुदो। अब इसमें कोई नंगू नचन नहीं कर दिया, जो गुरु ने कह दिया, वेद ने कह दिया, उसको चुपचाप मान लो। क्यों मां क्यों करें हम, ये क्यों नहीं चलेगा उसमें। तो ये गुरु सम्मत पदावली है जिसका निषेध नहीं किया जा सके। तो कभी उपदेश किया जाता है गुरु सम्मत पदावली में, स्वाध्यायन मा प्रमुदो, निरंतर अध्ययन करो, अपने अध्ययन से प्रमाद मत करो, मिथ्या भाषण मत करो, यह आदेश हो गया, उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। अब दूसरी पदावली जो है वो मित्र सम्मत पदावली है। मित्र सम्मत पदावली में जैसे एक मित्र मित्र को उपदेश देता है, तो उसमें जैसे सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हैं और उसमें यदि कहीं किसी ने उस व्यापारी ने, बनिया ने, भगवत प्रसाद, उसकी पत्नी ने भगवत प्रसाद त्याग कर दिया, तो उसका पति जल में डूब गया, इसलिए खबरदार प्रसाद की अवज्ञा मत करना। ये जहाँ पर बताया जाए, पहले एक घटना बताई जाए और घटना के बाद में फिर जैसे मित्र मित्र को समझाता है, फिर एक निष्कर्ष दे दिया जाए, उसका नाम है मित्र सम्मत पदावली। ये पुराणों की पदावली है कि वे कोई दृष्टांत दे करके, कोई कहानी दे करके फिर अंत में निर्णय उपस्थित करते हैं। अब तीसरी पदावली है वो है कांता सम्मत पदावली। ये साहित्य की पदावली है, एक वेद की, एक पुराण की और एक साहित्य की। साहित्य की पदावली जो है वो कांता सम्मत है। जैसे पत्नी पति को उपदेश तो देती है परंतु साक्षात उपदेश नहीं देती है, वो घुमा फिरा करके मधुर प्रकार से पति को समझा देती है कि नहीं नहीं ये अपने लिए उचित नहीं होगा, ऐसा करना ही अपने लिए उचित है। और बड़े मधुर ढंग से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के नहीं बल्कि मधुर ढंग से जैसे पति को समझाती है। तो रामायण जैसे साहित्य को पढ़ें, काव्य को पढ़ें, तो रामायण पढ़ने पर ये लिखा नहीं गया है कि राम की तरह से आचरण करो, रावण की तरह से आचरण मत करो, परंतु व्यंजना के द्वारा अपने आप ये पता लगता है कि रामवत वर्तितव्यम न तो रावणवत, राम की तरह से आचरण करना चाहिए, रावण की तरह से आचरण नहीं करना चाहिए। तो उपदेश मति में दिया जाता है, जिसका जैसा अधिकार है। पत्नी है तो वो काव्य की भाषा में उपदेश देगी, मित्र है तो मित्र की भाषा में उपदेश देगा, गुरु होगा तो डांट देगा। गुरु मित्र और ज्योतिषी जो बोले ही भय आस, प्रिय बोले ही भय आस। यदि गुरु मित्र ज्योतिषी वैद्य ये भय और आशा में झूठ बोलने लगे, मीठे मीठे बोलने लगे कि मेरी बात का बुरा मान जाएंगे, तो गुरु यदि मीठी मीठी बात ही करेगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। मित्र यदि मीठी मीठी बात करेगा तो मित्र का नाश कर देगा। ज्योतिषी यदि मीठी मीठी बात ही करे, मंत्री जो है वो मंत्री यदि राजा से मीठी मीठी बात करे तो राज्य का नाश हो जाएगा, और वैद्य यदि मीठी मीठी बात ही करे तो शरीर का नाश हो जाएगा। इसलिए वैद्य, गुरु जो मित्र है, जो मंत्री है, उनको तो कठोर बोलना ही चाहिए। वैद्य कठोर बोलेगा, डॉक्टर हमेशा डांट करके बात करेगा, मंत्री को भी राजा को डांट देना चाहिए, नहीं ये उचित नहीं है, स्पष्ट कहना चाहिए। गुरु जो बड़े हैं घर के उनको भी कहीं संकोच नहीं करना चाहिए, उनको भी बालकों को और शिष्यों को डांट देना चाहिए कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो। यदि वे बोलेंगे नहीं तो फिर अनुशासन और घर की जो परंपरा है वो समाप्त हो जाएगी, और वैद्य भी यदि डांटेगा नहीं तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो गुरु और वैद्य और मंत्री इनको कभी भी मीठे बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इनको सही सही बात कह देनी चाहिए। तो उपदेश जो है वो उपदेश भी इसमें मति में दिया जाता है। अब इसमें मति कैसे उत्पन्न होती है वो कह रहे हैं कि जैसे पद्म पुराण के वैशाख महात्म्य में ये कहा गया है कि व्यामोहाय चराचरस्य जगतः तेते पुराणागमः स्ताम ताम एव हि देवताम परमिकाम जलपंत कल्पावधि सिद्धांते पुन एक एव भगवान विष्णु समस्तागमः व्यापारेषु विवेचन व्यतकरम नीतेषु निश्चीयते। कि व्यामोहाय चराचरस्य, कभी कभी ऐसा होता है कि वे पुराण आगम वे अन्य अन्य मार्गों को भी मूलतः वे उच्छिन्न न हो जाएं, ये विचार करके कि कहीं कर्म मार्ग पूरी तरह से उच्छिन्न नहीं हो जाए, कहीं ज्ञान मार्ग पूरी तरह से उच्छिन्न नहीं हो जाए, केवल भक्ति भक्ति रहे और कोई दूसरी चीज रहे नहीं, तो पूरी तरह से उच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए व्यामोहाय, कभी कभी दूसरे लोगों को अधिकार संपत्ति के अनुसार व्यामोह प्रदान करने के लिए कि एक के देखने से दूसरा भी कहीं उसी मार्ग में नहीं लग जाए, तो व्यामोहाय चराचरस्य चर अचर इनको व्यामोह प्रदान करने के लिए। तो चराचरस्य जगतः, स्थावर और जंगम जो जगत है उसको व्यामोह प्रदान करने के लिए पुराणागम, कभी पुराण और आगम, ताम ताम एव हि देवताम परमिकाम, अलग अलग देवताओं को, किसी पुराण में देवी जी की महिमा है, किसी में भगवती की महिमा है, किसी में शिव की महिमा है, किसी में सूर्य की महिमा है, किसी में जो अन्य देवता हैं उनकी गणेश इत्यादि उनकी महिमा है। तो तामे वही देवताम, उन देवताओं को परमिकाम, यद्यपि परम रूप में स्थापित करते हैं, सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित करते हैं, तो स्थापित करते रहें तो करते रहें, कल्पावधि भले कल्प तक वे खूब खूब कहते रहें, परंतु यदि मति स्थापित की गई तो संपूर्ण शास्त्रों के निर्णय को उस समय स्वाभाविक रूप में देख करके मैं यही निर्णय करूंगा कि श्री विष्णु ही एकमात्र पूजनीय है। तो जो श्रुति हैं वो एक श्रुति हैं जो कि तात्कालिक रूप में सावधारण शुचि और प्रकरण शुचि, एक प्रकरण में, एक तात्कालिक रूप में प्रकरण में कभी किसी वस्तु की महिमा का गायन करती हैं, और प्रकरण में जब महिमा का गायन किया जाएगा तो उसी वस्तु की महिमा का गायन किया जाएगा, एक अमुक प्रकरण में उस वस्तु की महिमा का गायन किया जाएगा। परंतु जहाँ सावधारणा श्रुति है वहाँ पर पूरे शास्त्र का विचार करके, निरपेक्ष होकर के, बिना किसी प्रकरण के कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, तो वहाँ पर फिर श्री विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे विवाह के अवसर पर एक सेवक जिसका विवाह हो रहा है वो तो घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर बैठ करके आगे आगे चलेगा, और राजा उसकी बराती बन करके जा रहा है वो पैदल पैदल चल रहा है। तो प्रकरण ऐसा है कि उस प्रकरण में उस नौकर की महिमा ज्यादा है, उस समय दूल्हे की महिमा ज्यादा है, तो प्रकरण के अनुसार दूल्हे की महिमा है। परंतु जब कोई प्रकरण नहीं है उस समय के विचार किया जाए तो उस समय फिर राजा की ही बात को माना जाएगा, नौकर की बात को नहीं माना जाएगा, राजा को ही आदर दिया जाएगा। ऐसे ही बिना किसी प्रकरण के यदि देखा जाए तो मति यही कहेगी कि श्री विष्णु ही उपासनीय हैं। विशेष विशेष अवसरों पर अमुक अमुक जो देवता हैं वो अमुक अमुक देवता, कुछ कुछ अधिकारी व्यक्तियों के लिए तो देश काल पात्र के अनुसार उन देवताओं की स्थिति है, मुख्य स्थिति नहीं है। सावधारणा श्रुति में श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वचन मानना पड़ेगा। जहाँ प्रकरण श्रुति है वहाँ पर प्रकरण श्रुति में अन्य अन्य देवता, उनकी कहीं गणेश की, कहीं सूर्य की, कहीं शिव की, कहीं पार्वती की, कहीं जो स्कंद हैं उनकी महिमा का गायन किया जाएगा, कहीं वायु की, इनकी महिमा का गायन किया जाएगा। तो जलपंतु परमिकाम जलपंतु कल्पावधि, कल्प अवधि तक भले वे पुराण, वे प्रकरण श्रुति के रूप में किसी किसी देवता की भले बड़ाई करते रहे, परंतु सिद्धांत, जब सिद्धांत की बात आएगी, सिद्धांत माने कई चीजों का निर्णय करने के बाद में अंत में प्राप्त होने वाला, पुनः एक एव भगवान विष्णु हूँ, श्री भगवान विष्णु ही वे एकमात्र उपास्य हैं। समस्तागम व्यापारेषु, समस्त आगमों में और समस्त व्यापार माने जितनी भी उपासना है उनमें विष्णु ही परम श्रेष्ठ हैं। विवेचन व्यतिकरम नीतेषु, यदि विवेचन किया जाए, विवेचन का व्यतिकर माने विस्तार, यदि आगे पीछे देख करके शास्त्र का तात्पर्य जाना जाए तो व्यतिकरम नीतेषु, व्यतिकर माने शास्त्र के तात्पर्य का विचार करने पर निश्चयते, यही निश्चय किया जाएगा कि श्री विष्णु ही परम परम उपास्य हैं। जैसे श्री श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने समाधि में जब देखा तो वहां पर अपश्यत पुरुषम पूर्णम, उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा, मायाम च तत्पाश्रयम, उनकी अपाश्रया हीन आश्रय माया को भी देखा, और यया संबोहित जीव, जीव को भी देखा। इससे पता लगता है कि वेद व्यास जी ने तीन चीजों को अलग अलग देखा तत्व के रूप में। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष माने शक्ति से युक्त श्री कृष्ण का दर्शन किया। जैसे कोई ये कहे कि मैंने पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया, तो पूर्ण चंद्रमा का तात्पर्य है कि उसकी चांदनी को भी देखा, पूर्ण चंद्रमा के साथ में चांदनी भी देखी जाएगी। ऐसे ही कृष्ण के साथ में उनकी स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, इन तीनों चांदनियों को भी चंद्रमा के साथ में देखा, और वो चांदनी कहीं अलग होकर के भी विराजमान है, वो चांदनी कहीं अलग, वो किसी भ्रम से नहीं बनी है, वेदव्यास जी ने तीन वस्तुओं को बिल्कुल अलग अलग देखा। जीव को देखा तो यह संभोहित तो जीव है, जीव सच्चिदानंद है फिर भी अपाश्रय माया जीव को मोहित करती है। यदि जीव ब्रह्म ही होता तो माया कभी भी जीव को मोहित नहीं कर सकती, इसलिए जीव सच्चिदानंद तो है परंतु उसका सच्चिदानंद रूप ब्रह्म वाला सच्चिदानंद रूप नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाले सच्चिदानंद रूप को माया मोहित नहीं कर सकती है। इसे पता लगता है कि जीव को सच्चिदानंद कहने मात्र से ईश्वर से बिल्कुल स्वरूपतः भिन्न मान लिया जाए गलत है। जीव सृष्टि के पहले भी ईश्वर की सच्चिदानंद से अलग सच्चिदानंद रूप था, जब सृष्टि काल है उस समय भी ईश्वर की सच्चिदानंद से अलग सच्चिदानंद रूप है, और जब मोक्ष हो जाएगा तब भी ईश्वर में मिलने पर भी ईश्वर में पहुंचने पर भी वह ईश्वर नहीं बनेगा, वह अपने स्वरूप में कहीं विराजमान रहेगा। उसकी सच्चिदानंद रूपता को जो वो भूल गया है उसे वो प्राप्त कर लेगा, और उसकी तटस्थ शक्ति की जो सच्चिदानंद रूपता है वह तटस्थ शक्ति की सच्चिदानंद रूपता स्वरूप शक्ति की सच्चिदानंद रूपता की अनुगत रहेगी, उसके नीचे ही रहेगी, उसके द्वारा शासित रहेगी, वो स्वयं ईश्वर नहीं बन जाएगा, उसका स्वरूप भिन्न है। जैसे ये चतुष्पाद जाति है, जाति का जहां निरूपण किया वहां पर मेढक भी चार पैर वाला है और हाथी भी चार पैर वाला है और घोड़े भी चार पैर वाला है और गाय भी चार पैर वाली है, तो चौपाए ऐसे होते हैं ये कह दिया गया, परंतु चौपाई की एकता दिखाने पर भी मेढक की और हाथी की एकता नहीं होती है, चौपाई तो दोनों है। तो जाति में, जाति का निर्धारण करने में कहीं चौपाई कह दिया गया, सामान्यता निर्देशन कर दिया, ऐसे ही तत्वमसी इत्यादि के द्वारा जीव ही ईश्वर है। ये छांदोग्य उपनिषद के जो वचन आए तत्वमसी, इसमें तत्वतः जीव ईश्वर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति घोर अंधकार में बहुत दिन से गुफा के भीतर था, तब उसको एक झलक आई, एक किरण यदि कहीं गुफा के किसी संद से उसको आ रही है तो उसको समझाने के लिए जैसे कह दिया जाए कि ये सूर्य है, गुफा में आज सूर्य का प्रवेश हो रहा है, परंतु वो किरण किरण है, वो किरण सूर्य नहीं है। ऐसे ही तत्वमसी कहकर के दिखाया कि तुम भी सच्चिदानंद हो, परंतु सच्चिदानंद होने पर ये एक क्रम क्रम करके उसका अभेद दिखा दिया गया कि किरण और सूर्य इनमें जो अभेद दिखा दिया गया वो अभेद केवल एक अंश के कारण उसमें अभेद दिखाया, परंतु किरण ही सूर्य है ऐसा नहीं कहा जाएगा। किरण किरण ही रहेगी, सूर्य सूर्य रहेगा, किरण की जो पोटेंशियलिटी है वह सूर्य की पोटेंशियलिटी से बहुत थोड़ी है, उसकी क्षमता बहुत थोड़ी है, इसलिए किरण को सूर्य तो कह दिया गया। जन्मांध व्यक्ति को पहली किरण की जब प्राप्ति हुई तो उसको सूर्य तो कह दिया गया, उसको सच्चित आनंद तो कह दिया गया, परंतु वो सच्चित आनंद तत्वतः भगवान वाला सच्चिदानंद नहीं है, उसको केवल समझाने के लिए कह दिया गया तत्वमसी। ऐसे ही जीव जो है उसको तत्वमसी के रूप में कहीं शास्त्र में अभेद दिखाया गया, परंतु ये अभेद दिखाने पर भी फिर बाद में भेद बता दिया जाएगा कि नहीं किरण सूर्य नहीं थी। ऐसे पहले तो शुरू शुरू में कह दिया गया कि तू ब्रह्म है, तत्वमसी ईश्वर है, फिर बाद में कहा जाएगा ना तू ईश्वर नहीं है, तू सदा उनका दास है और ईश्वर के जो गुण हैं वो तुझ में पूरी तरह से नहीं आ सकते हैं, तू माया का शासन नहीं कर सकता है, माया से शासित ही है, तू माया का आश्रय नहीं है, तू माया का विषय ही है, ये बाद में बताया जाएगा। शुरू शुरू में समझाने के लिए ये कह दिया गया तत्वमसी तू ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ये समझाने के लिए कह दिया गया। जब वो क्या, अच्छा मैं ब्रह्म हूं, तब कहा जाएगा नहीं, करेक्शन, इसमें तू ब्रह्म नहीं है। समझाने के लिए कह दिया तू सच्चिदानंद है, देह नहीं है, परंतु तत्व तत्व सच्चिदानंद नहीं है, तत्वतः तू माया का विषय है, विषय था, ईश्वर माया का आश्रय है, ये अंतर हुआ। तू कभी भी माया का आश्रय नहीं हो सकता है, तू माया का विषय, माया के द्वारा तू सर्वदा गवर्न होगा, माया का गवर्नर नहीं होगा, एक बात। फिर तू सृष्टि नहीं कर सकता है, मोक्ष होने पर भी तू सृष्टि नहीं कर सकता है, और तेरा जो आनंद है वह अणु आनंद है, जबकि ब्रह्म का आनंद विभु आनंद है। इसलिए सच्चिदानंद जाति के अर्थ में कह दिया गया कि मेढक भी चौपाया है और हाथी भी चौपाया है, परंतु सब चौपाई एक नहीं है, उनके चौपाई चौपाईपने में भी कहीं अंतर है। ऐसे ही जीव के भी सच्चिदानंद रूप में और ब्रह्म रूप में अंतर है। तो ये विमर्श के द्वारा अंत में ये निर्णय होगा कि श्री विष्णु ही सबके परम परम आश्रय होकर के विराजमान हैं और श्री कृष्ण ही सबके आश्रय हैं। अब यदि कृष्ण आश्रय नहीं होते तो श्रुतियां अब कई तर्क दे रहे हैं, कृष्ण ही परम परम ब्रह्म हैं, कृष्ण ही परम उपास्य हैं, इसमें कई तर्क दे रहे हैं। यदि कृष्ण ब्रह्म नहीं होते तो श्रुतियां कभी गोपी बनकर के कृष्ण का माधुरी आस्वाद अधरामृत पान करने की इच्छा नहीं करती। कृष्ण यदि मायिक होते मानो तो क्या श्रुतियां ये प्रार्थना करती कि हम गोपी बन जाएं, अभिलाषा करती? इससे सिद्ध हुआ कि कृष्ण माइक नहीं है, कृष्ण ब्रह्म है और श्रुतियों के भी उपास्य है। फिर दूसरा तर्क, कृष्ण ही परम परम उपास्य हैं, इसमें नेति नेति कहकर के श्रुतियां जो इति से युक्त संसार के जितने भी सुख हैं उनका तो निषेध करती हैं, परंतु श्रुतियां कृष्ण सुख का कभी भी निषेध नहीं करती हैं। इससे पता लगता है कि कृष्ण और ब्रह्म सुख से उसको ज्यादा मानती हैं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण परम उपास्य हुए, ब्रह्म उपास्य नहीं। नेति नेति कहकर के श्रुतियां भगवान के नाम रूप गुण वंशी, उनका रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, इनको परतत्व रूप में निरूपण करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेमी परकर का माधुर्य, ये चतुर्धा माधुर्य परम परम सत्य हैं, परम उपास्य हैं और श्रुति के द्वारा भी अभिलषित हैं। इसलिए कृष्ण परतत्व है। अब कृष्ण परतत्व हैं, इसके लिए एक अलग उदाहरण, अलग माने तर्क दे रहे हैं कि श्री सुखदेव जी वेद व्यास जी ने अपनी समाधि उसमें अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण तो कहा कृष्ण को, पूर्णम शब्द का जो प्रयोग किया वो पुरुष के लिए किया, कृष्ण के लिए कहा, और माया के लिए अपाश्रय, और जीव के लिए भी तया संबोहित संबोहित है। इसे यह सिद्ध होता है कि पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण है। वेद व्यास की समाधि के द्वारा कृष्ण ही परम परम उपास्य हो रहे हैं। अब कृष्ण ही परम परम उपास्य हैं, श्री मदन मोहन परम परम उपास्य हैं, ये अपने मन को दृढ़ करने के लिए कहीं चरवण कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं। श्री मदन मोहन परम परम उपास्य, इसको कैसे सिद्ध किया? वेद व्यास जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, श्री सुखदेव जी कोई मामूली वस्तु नहीं है। सुखदेव जी उन्होंने निवृत्ति निरतम मुनि, निवृत्ति निरत हो गए हैं, सारी संसार की वस्तुएं उन्होंने छोड़ दी और उनको ब्रह्म अनुभव हो रहा है, ब्रह्मानुभव को प्राप्त हैं। अब यदि ब्रह्मानुभव को प्राप्त होकर के सुखदेव जी विराजमान हैं और वे कृष्ण के वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य का श्रवण करके यदि आकर्षित हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कृष्ण परतत्व है। ब्रह्म ही यदि परतत्व होता तो कभी भी नहीं आते। हरे गुणाक्षिप्त मति ही, गुणाक्षिप्त जो निवृत्त निरत है वो हरे गुणाक्षिप्त मति नहीं हो सकता है। इसका मतलब है श्री कृष्ण परम परम उपास्य हैं। अब एक तीसरा एक अन्य तर्क, कृष्ण परम परम उपास्य हैं, झगड़ा चल रहा है ब्रह्म में और कृष्ण में कि ब्रह्म पर तत्व है कि कृष्ण पर तत्व है, इसमें झगड़ा चल रहा है, ये विमर्श चल रहा है। अब यदि सुखदेव जी को वेद व्यास जी क्यों श्रीमद् भागवत का उपदेश देना चाहते थे? क्या वेद व्यास जी इतने मूढ़ हैं कि उनको ये पता है कि मेरा बेटा लौट के नहीं आ रहा है और वो मुझे ज्ञानोपदेश दे रहा है कि कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, गूंज के मारे जिस समय सुखदेव जी वन को जा रहे हैं उस समय जिन्होंने वृक्षों की ओट से पिता को उपदेश दे रहे हैं, ऐसे पुत्र को श्री वेद व्यास जी जान रहे हैं कि उसने कोई बहुत ऊंचा पद प्राप्त किया हुआ है, उसका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है, लेवल बहुत ऊंचा है, फिर उससे ऊंची जो लेवल की बात होगी उसको ही वे बताएंगे, छोटी बात को नहीं बताएंगे। छोटी बात में तो वे स्वयं लौट आए थे और सुखदेव जी वन में चले गए, तो वेद व्यास जी जैसे भगवत अवतार के द्वारा सुखदेव को श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए वापस बुलाना, ये सिद्ध करता है कि वेद व्यास भी ये मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की भी अपेक्षा एक अपर लेवल है, वो है कृष्ण भक्ति, नहीं तो वे नहीं सुनाते। फिर सुखदेव जी यदि आकर्षित होकर के आ भी गए तो वे कहीं उस ग्रंथ को नहीं पढ़ते, उन्होंने पढ़ा और ये कह रहे हैं कि हम तो ब्रह्मलीन थे परंतु तो श्री कृष्ण ने बरबस हमको आकर्षित कर लिया। तो वेद व्यास जी का बुलाना, सुखदेव जी का आना और आने के बाद में भी भक्ति में ही टिक जाना, वापस लौट के नहीं जाना, ये तीनों जो घटनाएं हैं, तीनों घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि श्री कृष्ण पर तत्व हैं, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण माइक नहीं है। फिर कृष्ण माइक नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति भी प्रमाण है और गोपाल तापनी उपनिषद जैसी श्रुतियां वे ये कहती हैं कि श्री कृष्ण ही, कृष्ण वहां पर कहते हैं कि कृष्ण ही परतत्व हैं। और श्री राधिका को जब दुर्वासा ऋषि उपदेश प्रदान करते हैं तत्व का, राधिका पूछती हैं वहां पर और श्री दुर्वासा ऋषि कहीं तत्व का विवेचन करते हैं गोपाल तापनी उपनिषद में, वहां पर कृष्ण ही परतत्व है इस बात का वे अंत में निर्णय करते हैं। फिर दूसरे जो प्रमाण है वो तो बहुत से हैं कि रसो वही सह, रसो वही तत् नहीं कहा, यदि निर्गुण ब्रह्म ही होता तो नपुंसक लिंग का प्रयोग होता, परंतु वहां पर रसो वही सह पुरलिंग का प्रयोग है। इसका मतलब है कि नराकार जो स्वरूप है वह स्वरूप भी माइक नहीं है, वह चिन्मय होकर के विराजमान, इसलिए और अनेक अनेक वचन हैं। फिर इन वचनों को यह ढूंढना चाहें तो वचनों की तो भीड़ लगी हुई है कि जहाँ श्री कृष्ण को अनेक लोगों ने, ब्रह्मा ने, गर्गाचार्य जी ने, सुखदेव जी ने, वरुण देवता ने, इंद्र ने, सब ने अपनी स्तुतियों में श्री कृष्ण को ब्रह्म कह करके निरूपण किया, इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्म हैं। और ये कहीं मन में थोड़ा सा भी संदेह या संकोच रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल संकोच रखने की जरूरत नहीं है कि भगवान का स्वरूप कहीं माया जैसी किसी चीज से घिरा हुआ है ऐसा नहीं, वे साक्षात ब्रह्म है। श्री कृष्ण श्री मदन मोहन साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है। और उनका जो ईश्वर स्वरूप है, उनकी जो लीला नाम धाम रूप, वह सब अत्यंत अत्यंत चिन्मय है। जिस चिन्मयता के कारण कहीं भी किसी भी वैभव का विस्तार हो जाए और कहीं भी संकोच हो जाए। 300 करोड़ गोपी और फिर रास में, रास के बाद में अलग अलग कुंज सीमित यमुना पुलिन में उत्पन्न हो जाए और वहां सब गोपियों के साथ में श्री कृष्ण विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं, सब युतेश्वरियों के साथ में। ब्रह्म नहीं होंगे तो कैसे होगा? आता विक्रीतम ब्रजवधु भी इदम च वृष्णो, कृष्ण के लिए विष्णु शब्द का श्री सुखदेव जी प्रयोग करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वे साक्षात ब्रह्म ही हैं, वे साक्षात परमात्मा ही हैं और वे कोई ब्रह्म का कहीं एक सीमित कोई स्वरूप है ऐसा नहीं है। उनका शरीर भले परिच्छन्न दिखता है, एक सीमित मध्यम किशोर आकार का दिख रहा है, परंतु वो किशोर आकार के स्वरूप में विभुता विद्यमान है। इसको श्री यशोदा जी ने 2 बार जमाई लेते और मिट्टी खाते समय कृष्ण सबके आश्रय हैं इसको देखा। श्री कृष्ण ने 2 बार अपनी इदम रूपता को दिखाया, अर्जुन के सामने भी विराट रूप धारण करके और दुर्योधन की सभा में भी विराट रूप का दर्शन करा करके ये दिखाया कि सब वस्तु मुझ में ही अवस्थित हैं। तो इदम रूप भी दिखा रहे हैं और जितने भी जीव हैं उन सबों का भी आश्रय वे हैं और स्वरूप आश्रय होकर के भी श्री कृष्ण हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, मदन मोहन लाल की जय, जय जय श्री राकेश। नहीं वहाँ पर तो ये दिया गया, मैंने ये टीका में उसमें तत्व संदर्भ की टीका में कह रहे हैं कि जैसे अत्यंत अंधा जो व्यक्ति है, जन्मान्य व्यक्ति है, उसको किरण को ही सूर्य बता दिया जाए, ऐसे ही यहाँ पर जीव को ब्रह्म कह दिया गया, परंतु जीव ब्रह्म है नहीं, किरण सूर्य नहीं। उपनिषद में कहीं प्रसंग प्रस्तुत माने उसमें कहीं संकेत में है, संकेत में है, परंतु वैष्णव आचार्यों ने माने इसको स्पष्ट रूप से कहा, वैष्णव आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा। और वो एकदम हो नहीं सकता है क्योंकि फिर जीव के सारे दोष मर जो हैं वो ब्रह्म में आ जाएंगे। जीव ही यदि ब्रह्म ही जीव बना तो जीव के जो दोष हैं वो अंत में आपात ब्रह्म में आ जाएंगे। और जगत यदि ब्रह्म रूप ही, हाँ ठाकुर जी का भी था, हाँ कल एकाशी है, ठीक है। अरे आज तो सबको बहुत देर हो गई, क्षमा कर।